Kings kiboko yao. Basi nikueleze mama haya nalonayo moyoni niye mwezio na sononeka moyoni niwasapo vituko vyako we unavyonitendea na kama umechoka mapenzio ubora geneleza mapema leo kwangu kesho kwa fulani nashindwa nikuelewe vipi we najuta kukupenda dharau na vituko mwenzangu we unavyonitendea mama ye nikuwa napo nashindwa kusema lolote mama naogopa aibu ye penzi nikueleze mama ye hayo nalonayo moyoni ye niye mwenzio nasononeka moyoni ye niwezapo vituko vyako we unavyonitendea na kama umechoka mapenzio ubora geneleza mapema leo kwangu kesho kwa fulani nashindwa nikuelewe vipi we najuta kukupenda dharau na vituko mwenzangu unavyonitendea mama ye nikuona hapo nashindwa kusema lolote mama naogopa aibu we naogopa aibu we. Nikueleze mama ye hayo nalonayo moyoni ye niye mwenzio nasononeka moyoni ye niwazapo vituko vyako we unavyonitendea na kama umechoka mapenzio ubora geneleza mapema leo kwangu kesho kwa fulani nashindwa nikuelewe vipi we najuta kukupenda dharau na vituko mwenzangu unavyonitendea mama nikuona hapo nashindwa kusema lolote mama naogopa aibu. Egege mwana mamanga mwana mama egege mwana mamanga waliweka roho watu wasinashindwa kukuelewa nifanyeje mwana mamanga mwana mama egege mwana mamanga najua wapendwa mwana mama najua wapendwa mwana mama kama limasi mwana mama mama egege mwana mamanga mwana mama egege mwana mamanga waliweka roho wasiwasi nashindwa kukuelewa nifanyeje mwana mamanga mwana mama egege mwana mamanga umekuwa kigeugeu kama kipepeu umekuwa kigeugeu kama kipepeu leo kwa gacha kesho kwa mduli leo kwa roja kesho kwa presere leo kwa gacha kesho kwa lisasi leo kwa roja kesho kwa mamudwe leo kwa gacha kesho kwa asani leo kwa roja kesho kwa thumani leo kwa kecha, kesho kwa tika. Na shindwa kukuelewa bibi ni upi unayempenda. Na shindwa kukuelewa bibi ni upi unayemhusudu. Na shindwa kukuelewa bibi ni upi unayempenda. Na shindwa kukuelewa bibi ni upi unayemhusudu. Utanigomanisha roda mama. Mana mama egege, mana mama ga. Mana mama egege, mana mama ga. Waniweka roho wasiwasi na shindwa kukuelewa. Nifanyeje? Mana mama ga. Mana mama egege, mana mama ga. Mama mzazi, kupenda sana. Wa mama, na wewe seka, ninaweza chungu zima. Wa mama, iye iye mama. Yo. mabalo kicks. Cheza, cheza, cheza mabalo kicks. Cheza, cheza, cheza mabalo kicks. Umerudi na shukuru sana gogo mama. Kaka yangu anara sana gogo mama. Dada yangu anara sana gogo mama. Sote tuzidi kufurahi. Ani milele, ani milele, milele daima. Ani milele, machoka. Umerudi na shukuru sana gogo mama. Kaka yangu anara sana gogo mama. Dada yangu anara sana gogo mama. Sote tuzidi kufurahi. Ani milele, ani milele, milele daima. Adi milele, adi milele, adi milele, milele daima. Mwana mama, fanya uje tupendane. mwana mama. Sakina mama usizuzuke na dunia, Sakina mama usizuzuke na dunia, Sakina wangwe tafuta bwana kuoe uitwe mama watoto, tafuta bwana kuoe uitwe mama watoto. Sakina mama fanya uje tuelewane mwana mama, fanya uje tupendane mwana mama, fanya uje tuelewane mwana mama, fanya uje tupendane mwana mama. Sakina mama usiandaike na wenye gela mwana mama, mambo yao yote ya madeni Sakina mama, mambo yao yote ya madeni Sakina mama. Lipa leo kopa kesho, fresh mwana mama. Lipa leo kopa kesho, tika tika o. Lipa leo kopa kesho, lisasi mzee wa kazi. Lipa leo kopa kesho, mama unupetie. Lipa leo kopa kesho, Hasani kadogo. Lipa leo kopa kesho, Abduli Muyonga. Lipa leo kopa kesho, Asumani Patro. Patro mama, fanya uje tuelewane mwana mama, fanya uje tupendane mwana mama, fanya uje tuelewane mwana mama, fanya uje tupendane mwana mama. Sakina mama Kings. mama danse, oh mama danse, mama danse. Krismasi, Krismasi, kazaliwa mwokozi, Jesus. Kuzaliwa kwa mwana kumefika. Tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa kwa mwana kumefika. Tusherekee siku ya mwana. Kuzaliwa kwa mwana ni furaha kwa wazazi. Kuzaliwa kwa mwana ni furaha kwa jamii. Kwa watoto. Kuzaliwa mwokozi wetu Yesu Baba. Katika mji wa Bethlehemu. Baba. Katika mji wa Bethlehemu. Mwokozi Baba. Kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa katika mji wa Bethlehemu, Bethlehemu. Siku ya leo ni siku tukufu, lazima tuikumbuke, lazima tuikumbuke. Mwokozi Baba Yesu kuzaliwa go, kuzaliwa o. Mwokozi Baba, kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa kwa mwana ni furaha kwa wazazi wetu. Kuzaliwa kwa mwana ni furaha kwa ndugu zetu. Kuzaliwa kwa mwana ni furaha kwa watoto. Kazaliwa gogo, kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Mwokozi Baba, Mwokozi Baba, kazaliwa go, kazaliwa ge, Mwokozi Yesu, le le le le le le le le le. Kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kazaliwa katika mji wa Bethlehemu. Mtakatifu, siku takatifu. Mwokozi Baba kazaliwa yoyo. Kazaliwa Yesu Kristo. Kazaliwa ye. Kazaliwa Yesu Kristo. Mwokozi Baba, kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Kuzaliwa kwa mwana kumefika, tusherekee siku ya Bwana. Oh, kuzaliwa. Yes, sir.